It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? Είναι ένας και μοναδικός, σίγουρα ένας και μοναδικός. Σήμερα τραγούδια του David Bowie με αφορμή τη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Nothing Has Changed. Struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. Τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας. Life on Mars από το άλμπουμ Nothing Has Changed. Τι είναι αυτό το άλμπουμ? Είναι ένα άλμπουμ που θα λέγαμε είναι μια συλλογή. Την άκουγα το πρωί αυτή τη συλλογή με 3 CD. Έχει βγει και σε βινήλια. Και ξανά μπήκα με, πώς να το πω, με όλο μου το πάθος πάλι στον David Bowie, γιατί υπάρχουν εδώ τραγούδια από διαφορετικές εποχές και μάλιστα πολλά από αυτά δεν τα είχαμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Είναι τραγούδια που είχε κάνει και σκόρπια, είναι τραγούδια που υπήρξαν σε ταινίες και βέβαια μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του και άλλα πολλά από αυτά που δεν έγιναν επιτυχίες. Το Nothing Has Changed αποδεικνύει ότι ο David Bowie είναι ένας και μοναδικός. Και θα παίξω μερικά από αυτά τα τραγούδια στην πρώτη ώρα, γιορτάζοντας την κυκλοφορία αυτού του δίσκου, τον Νοέμβριο του 2014, του David Bowie, που ξεκίνησε 50 χρόνια πριν. Γιατί θα παίξουμε ένα τραγούδι που έχει στο άλμπουμ, που είναι το πρώτο του, που ηχογράφησε το 1964. Το Life on Mars ξεκίνησε την εκπομπή, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και επίσης, γιατί ακούγεται, όπως σας έλεγα χθες, με την Jessica Lange στην σειρά American Horror Story σε μια εξωφρενική εκτέλεση που κάνει η ίδια. Η εκτέλεση που ακούσαμε είναι από το 7-inch που κυκλοφόρησε τότε για την 40η επέτειο του τραγουδιού αυτού. Αυτό είναι το τελευταίο του τραγούδι. Κυκλοφόρησε σαν single στο διαδίκτυο τον Νοέμβριο του 2014. Λέγεται «Σου». You'll need to rest, but now I never dreamed I'm such a fool. Right from the start, you went with that Επηρεασμένο από τη jazz το τελευταίο του τραγούδι, το Shoe, και δεν είναι το μόνο τραγούδι του David Bowie που είναι επηρεασμένο από τη jazz. Να λοιπόν ένα άλλο κομμάτι με επιρροές από την jazz, αφού εξάλλου συμμετέχει και ο Pat Metheny από την ταινία The Falcon and the Snowman. This is not America. Ένα τραγούδι με τον Pat Metheny από μια παλιά ταινία του David Bowie, Όλα τα τραγούδια που ακούμε σήμερα είναι στο καινούριο του άλμπουμ, μια συλλογή αλλά περίεργη συλλογή, με γνωστά και λίγο άγνωστα και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Τι να διαλέξει κανείς μέσα από αυτά τα τρία CD στην ειδική έκδοση, δείτε την καταπληκτική έκδοση του άλμπουμ Nothing Has Changed. We passed up on the stairs. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Searched for fallen land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. The Man Who Sold the World. Ήταν 1971 τον Απρίλιο όταν ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Είχε κυκλοφορήσει στο άλμπουμ λίγο πιο πριν. Το είπαν η Nirvana και η Λούλου αργότερα. Το έγραψε με τον Iggy Pop στην περίοδο που ήταν στο Βερολίνο. Girl, like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl, λοιπόν, με αφορμή το καινούριο άλμπουμ συλλογή του David Bowie, Nothing Has Changed, και πράγματι, τίποτα δεν αλλάζει με αυτόν. Άλλαξε βέβαια κάθε στιγμή μέσα στα 50 χρόνια της καριέρας του, αλλά η αγάπη των εκατομμυρίων οπαδών του παραμένει πάντα έτσι. Λοιπόν, Absolute Beginners ήταν σε ταινία, υπάρχει τώρα σε αυτό το compilation. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. Absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. Absolute beginners. With eyes completely open, much could happen. Nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my love is your love, we're certain to succeed. Η Ελευθερία Τυράκη είναι στον ήχο, η Γωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9995, αφιέρωμα στο άλμπουμ του David Bowie, Nothing Has Changed, συλλογή με καταπληκτικά κομμάτια από τα πιο γνωστά μέχρι πάρα πολλά άγνωστα. Μηνύματα στο Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email live, παπάκι, vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Absolute Beginners ήταν ταινία, εκεί υπήρχε το τραγούδι, μετά μπήκε σε κάποια άλλη συλλογή και τώρα υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ, το Nothing Has Changed, που βγαίνει σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις, τρία CD και μάλιστα στην εταιρεία, την ετικέτα Parlophone, που είναι η πρώτη εταιρεία που ηχογράφησαν οι Beatles. I'm an alligator. Coming for you. I'm the space invader. Δεν μπορούσα να αναλυθώ σε ένα tweet που ήρθε πριν από λίγο από τον Παναγιώτη για να παίξω αυτό το κομμάτι. καλά πλησίαστος. Και το άλμπουμ The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars που τον συνοδεύουν εδώ. Λοιπόν, εμείς το ακούμε από τη νέα έκδοση του Nothing Has Changed. Πολλά από τα τραγούδια είναι διαφορετικά από αυτά που υπάρχουν στα άλμπουμ του και επίσης διαφορετικά από αυτά που κυκλοφόρησαν παλαιότερα. Ήταν 1980. Κάθε στιγμή που έβγαζε καινούριο τραγούδι ήταν μια έκπληξη. It's true. They got a message from the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick but the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Ξαναφέρνει πάλι στην επικαιρότητα χρόνια μετά, μια δεκαετία μετά, τον Major Tom, το χαρακτήρα αυτό από το Space Oddity του 69. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, όμως θέλω να ακούσουμε ένα συγκεκριμένο, γιατί είναι το πρώτο που κυκλοφόρησε ο David Bowie κάτω από το όνομά του τότε, το 1964, σαν Davy Jones and the King Bees. Μια και παίξαμε σχεδόν στην αρχή της εκπομπής την τελευταία του ηχογράφηση, που είναι και πολύ καλό τραγούδι κατά την άποψή μου, το Sue, θα πάμε να τον ακούσουμε πώς ήταν 50 χρόνια πριν. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1964. Δηλαδή μόλις άρχισαν να γνωρίζουν επιτυχία οι Beatles, οι Rolling Stones και οι άλλοι. Εκείνος καθυστέρησε, γιατί ψαχνόταν να κάνει επιτυχία, έκανε κάποια αναγνωρίσιμα κομμάτια προς το 67 και μετά Space Oddity και ξεκίνησε. Λοιπόν, καλοκαίρι του 1964, 64, 17 ετών τότε ο David. Στη δεύτερη πλευρά αυτού του δίσκου, του μικρού δίσκου βινιλίου, ήταν μια διασκευή του σε τραγούδι των Paul Revere and the Raiders, το Louie Louie Go Home. Lisa Jane. Little Liza Jane, το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε ο David Bowie στην καριέρα του. Ήταν σήμερα μια παρουσίαση τραγουδιών από το Nothing Has Changed, που υπάρχει εκεί και αυτό. Δημήτρης Καμπουράκης, και μετά συνέχεια στα instrumental που αγαπήσαμε.